مدینے والے میرے سرکار، مدینے والے میرے سرکار، صدقہ آل اولاد کا دے کر کرد خزاں میں بہار، مدینے والے میرے سرکار، مدینے والے میرے سرکار، حسن و حسین علی و زہرا ہے یہ مبارک نام ان کے، حسن و حسین علی و زہرا ہے یہ مبارک نام ان کے، ان کے ذکر سے پا لیتے ہیں، ان کے ذکر سے پا لیتے ہیں دل بے چین قرار، مدینے والے میرے سرکار، مدینے والے میرے سرکار، خود یہ نبی نے ہے فرمایا، شہزادِ حسنین ہیں میرے، خود یہ نبی نے ہے فرمایا، شہزادِ حسنین ہیں میرے، دونوں جا جنت کے، دونوں جوانان جنت کے ہیں بے شک سردار، مدینے والے میرے سرکار، مدینے والے میرے سرکار، ناز اٹھائے جن کے نبی نے، حسن و حسین پیارے، ناز اٹھائے جن کے نبی نے، وہ ہیں حسن و حسین پیارے، فاطمہ بی کے اور علی کے، فاطمہ بی کے اور علی کے رخشندہ انوار، مدینے والے میرے سرکار، مدینے والے میرے سرکار، آپ کی اہل بیت کو حق نے خوب بنایا پاک اور صاف، آپ کی اہل بیت کو حق نے خوب بنایا پاک اور صاف، دیتا ہے قرآن گواہی، دیتا ہے قرآن گواہی، سچی ہے یہ پکار، مدینے والے میرے سرکار، مدینے والے میرے سرکار، آل نبی اولاد علی میں ہے ہر ایک ہی پھول نرالا، آل نبی اولاد علی میں، آل نبی اولاد علی میں ہے ہر ایک ہی پھول نرالا، ہے ہر ایک ہی پھول نرالا، دل میں بسا لو تو آئے گی، دل میں بسا لو تو آئے گی پھر ان کی مہکار، مدینے والے میرے سرکار، آل نبی کا جانو دل سے بن جا ریاض غلام تو ان کا، آل نبی کا جانو دل سے بن جا ریاض غلام تو ان کا، لطف الہی سے برسے گی، لطف الہی سے برسے گی تجھ پہ کرم کی پھوار، مدینے والے میرے سرکار، مدینے والے میرے سرکار، صدقہ آل اولاد کا دے کر کر دے خزاں میں بہار، مدینے والے میرے سرکار۔